Czarna noc. Grażyna Oczkowska, Hirek Wrona. Witają Państwa niezwykle serdecznie w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór. Ale jest z nami jeszcze tutaj cichy bohater, który nie będzie się odzywał, ale będzie towarzyszył nam podczas całej audycji. Alex, który mieszka na co dzień na Florydzie. I to nagranie określił krótkim zwrotem. Fajne. Bo to jest fajna muzyka. Corey Henry i jego The Funk Apostles, człowiek, który na co dzień występuje właśnie w grupie Snarky Puppy. I teraz dwa nagrania z dyskografii Snarky Puppy. Najpierw album Sylwia, a później Culture Vulture. We'll be right back.

doing it to you in the ear hole. Make mine the people. Make mine funk the people. I wants to get funked up. I want to get funked up. I want the bomb. I want the bomb. P-funk. I want the P-funk. Don't want my funk stepped on. Oh, make mine. Make mine funk the people. Before I take it home. Yeah. Stay tuned for Star Child. Jeden z klasyków muzyki lat 70., czyli z P-Funk i Parlament. Sufficient funds. Can you get? And your loving days are done. A text you sign with a loving kiss, a later come back shine. Insufficient fun, y'all get to that. Can you get to that? I wanna know. I wanna know if you can get to that. Can you get? Can you get? I wanna know. Dwa kolejne nagrania, z tym razem z projektem Funkadelic. Maggot Brain, rok 1971 i America It's Young. To tytuł płyty z 72, z której pochodziło nagranie Lutz Buty. Dzisiaj dużo George'a Clintona, to dlatego, że w poniedziałek świętował urodziny i obiecałem Państwu wówczas w tej audycji, że właśnie w Czarnej Nocy będą nagrania George'a Clintona takie znane i mniej troszeczkę oczywiste. Zatem teraz dwa utwory. Pierwszy pochodzący z albumu Computer Games, a drugi Hey Man, Smell My Finger. O tym drugim albumie trochę więcej jeszcze Państwu później opowiem. Yeah. like to suck necks. I am out in my brain, 'cause I can out insane. And I'm up to my jugular with deranged, but I'm a winner! I'm motherfucking sad, and my son is crazy. I didn't teach him to suck no necks. Rockets and bombs blasting at my feet. Funky dancing computer game. And of course, I'm insane. May I invade your space? How much money do you spend? Do you ever really win? I get out temptation. I get out Rick James.

Hollywood i nagranie z albumu Hey Man, Smell My Fingers z 1993 roku. Albumu, który został wydany przez wytwórnię Prince'a. I to był, ale to nie był początek współpracy obydwu panów, czyli George'a Clintona i Prince'a, dlatego że ta narodziła się jeszcze pod koniec lat 80. Obydwaj panowie, zafascynowani swoją twórczością, sprawili, że doszło do ich spotkania na albumie Graffiti Bridge. Be in anybody's car. I lay your car. George Clinton i Prince, album Graffiti Bridge. Grażyna Oczkowska, Hirek Wrona, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Czarna Noc. Był z nami też Alex, który przyjechał do nas z Florydy i któremu muzyka się podobała, tak? Tak. Alex powiedział, że tak. Do usłyszenia na zakończenie jeszcze raz George Clinton. can make me happy, make it snappy. Oh.